Care se creează cu erau din jur, și ieri atunci bucătoase. Dar până la ajungerea la miere, o adevărată luptă duhovnicească se duce pentru a înmobila lucrurile de către la suflet, fără să uităm o clipă de prezentul Mântuitorului, că trupul este neputincioși al sufletului osăzântuitor. Și o altă sintagmă, aveți pe de data aceasta, trupul este bună sufletă și rău sufletă. Să vedeți cum teologia ortodoxă prin spiritualitate și cu acest la sufletul foarte bine domnul profesor Larșe, din spiritualitate agrată integralitatea a lor. Numai așa vin din trupul omenesc, dat de sufletul în taina persoanelui mare. Este o lectură incitantă pentru un teolog, odată începută cartea, nu mai pot lăsa de mână. Are și un talent literar, pe care nu trebuie să uităm, dar, în special, convingerea, faptul pe care îl întâlnesc un profesor, după ce le conduce prin labirintul Sfinților Părinți în teologia actuală și un lucru pe care aș vrea să spun ieri, un profesor se vedește ca un psiholog. Sigur, e vorba de o psihologie religioasă, psihologie teologică, pentru că nimeni nu a cunoscut mai bine taia a sufletului și a sufletului mărit decât Sfinții Părinți la care ne vom pregăti pe eu și pe care mia sa are avantaje de educație pentru noi actuale. Mulțumim cu recunoștință domnul profesor pentru acest dar din la română, care este primul și se speră să fie și ultimul, și îl credităm că studenții noștri se vor înarma cu această lucrare decisivă a Sfântului pentru antropologia noastră ortodoxă și care trebuie știută cu ochii sufletului, având icoana ca să dă în clasă. Și atunci vom ajunge să vedem cum și valutea de ultima peste care să vă profesor. Vă mulțumim, domnule profesor, și la cât mai multe grăți. Este direct legat cu vocația Spune că dacă în lumea aceasta invece abbiamo qualche parte valorata e lodata insomma, quindi la parte di principale che decide per seguire delle feste approfondate e condizioni smagli, la gente forme di attenzione e le frizze approfondate ne hanno queste situazioni. A volte le loro chiamate sono intervenute scolastiche medievali e se vorrai che può abordare tanto due tanto perspettive un'unità fa e polarizzare il senso l'esatto che pare che Thank you. certe persone in qualsiasi paese, o su status, su noi se va a creare un uomo, ha avuto un vedere per Cristoso non turbato, e ci sono loro che turbare se tu vuoi creare, o non ti vuoi creare un uomo, creare un uomo in stato tutto quel tipo, per Cristoso, per il tuo creato, per il tuo vedere, c'è a testa, a devra, che vedendo in sasso, le acqua, ma non si è distribuita in tutto il campo. Non di essere date per uno, che ti estenderai come resistere, fondarle, ma il mio nostro, e a 12 settembre tu faccia forza dalle storie del Rai, presente, che si è presentato con condanna e negato, e si può far sede, nella presenza di tutti gli altri, di tutti gli altri, invece, dacă citești acolo cu atenție, este scris Adam, Eva și în dreptul Creatorului este scris Iisus Hristos. Și am să Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos, la Creatorul. Aceasta arată care era adevărata teologie iconografică ortodoxă, în secolul al V-lea și al XVI-lea. Și în secolul al VI-lea, în schimb, dacă mi-a zis la mea așa ușor, dar nu este imposibil, la femei. Și vedeți, icoane sau prese, cu creierea omului, nu apare că Hristos a creat om. Și Dumnezeu Tată, ceea ce e o anomalie, că nu avem voie să reprezentăm potrivit sinodul de 6 momente într-un an, cu triunul magic, ca să se deosebească de fiul nu are aureola, are triunul. S-a văzut acolo de vederea altă realitate sub intenția de noastră, de noastră. Deci dacă vrem să știm care e cea mai corectă iconografia transfigurării, este aceasta a fărților de inspirație isihastră. Deci teau la primire și la noastră peste din filocalie. Ne gândeau cu omicește și foloseau imprimanta în mâna dreaptă și transcriau în imagini ceea ce au meditat tuturor. Deci, iată, în cartea aceasta ne provocă să vedem altfel și picturile și textele scrise și vocația mare a Sfințirii Duhului. Deci, noi mulțumim Domnului Profesor Jean Larcher pentru această sinteză și, în același timp, pentru această provocare la a atingi erotic mai mult relația dintre trup și suflet, dintre suflet și sfințenia trupului, încât să depășite toate dualismele aici și, în același timp, toate curentele acum moderne, care atâta importanță acordă trupului în sine, fără a avea o relație cu Dumnezeu, încât oamenii aproape că nu ne-au suflet cu totul înțelege sau făcut, cum spune ca Domnul pe anul trei cristian în timpul postului Sfântului Pași. Vă mulțumim și vă dorim succes în continuare. Așteptăm și alte cărți care țin de pregătire de traducere și desigur cea mai culminată va fi cartea Îndumnezeirea Omului.